I've seen that movie too, Elton John, w dniu swoich urodzin. To był Minimax. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Pięknie dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 25 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek sprawdzamy, co po meczu Polaków mówił selekcjoner. Nasi wygrywają z Łotwą, ale ich styl gry pozostawia wiele do życzenia. Zakończył się mecz Huberta Hurkacza w tenisowym Miami Open. O wyniku za chwilę. Przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych porozmawiają o szkolnictwie. Główne postulaty nauczycieli to podwyżki. Polska wygrywa z Łotwą w meczu eliminacyjnym do Euro 2020. Spotkanie na Stadionie Narodowym zakończyło się wynikiem 2-0. Gra naszych nie wyglądała jednak najlepiej. Dopiero w 76 minucie gola strzelił Robert Lewandowski, a w 84 wynik meczu ustalił Kamil Glik. Tak spotkanie podsumował selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek. Przed tym spotkaniem mieliśmy tą świadomość, że to nie będzie łatwy mecz i to się potwierdziło. Myślę, że w szczególności tych pierwszych 20 parę minut, kiedy ta nasza gra była zbyt wolna, było bardzo dużo strat, to powodowało, że przeciwnicy mieli szansę do kontratakowania, tak więc na pewno to był nasz problem w tej fazie spotkania. Myślę, że na pewno już te drugie 45 minut wyglądały zdecydowanie lepiej. Stworzyliśmy swoje sytuacje, ale tak jak powiedziałem, w niektórych momentach może zabrakło troszeczkę tej dokładności. Przeciwnicy wiele strzałów naszych blokowali, ale w tym ostatecznym rachunku myślę, że na pewno jesteśmy zadowoleni, że po dwóch meczach mamy 6 punktów i 3 zdobyte bramki, żadnej stracone. A nasi w pierwszym meczu eliminacji, przypomnijmy, pokonali na wyjeździe Austriaków 1-0. To jeszcze w temacie sportu. Hubert Hurkacz żegna się z tenisowym Miami Open. Wygrał Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. W setach było 2-0. Polak jest nieco wyżej notowany od rywala, ma 54. miejsce w rankingu, a Kanadyjczyk 57. W samo południe spotkanie rząd-nauczyciele. Ma dojść do rozmów podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Będą tam minister edukacji Anna Zalewska i szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska, a także przedstawiciele 3 największych oświatowych związków zawodowych. Niedawno premier Mateusz Morawiecki mówił, że wprowadzone przez rząd 3 podwyżki płace wraz z elementami programu tzw. piątki Kaczyńskiego zauważalnie polepszają budżet nauczycieli. Jakbyśmy porównali te 3 podwyżki i jeszcze dodali do tego obniżkę PIT-u z 18 na 17%, czyli to jest o 1 punkt procentowy, i jeszcze dodali podniesienie kosztów uzyskania przychodów razy 2 i jeszcze dodali ten, bo oczywiście tylko nauczycieli stażystów, ten nasz punkt programu, który mówi o podatku PIT 0%, to jest to kwota naprawdę zauważalna. Związek Nauczycielstwa Polskiego kończy dzisiaj referendum strajkowe. Od wyniku zależy, w których placówkach 8 kwietnia rozpocznie się strajk. ZNP chce 1000 zł podwyżki. Dzisiaj głodówkę planują rozpocząć nauczyciele z Solidarności, którzy okupują kuratorium oświaty w Krakowie. W Markowej, miejscu śmierci rodziny Ulmów, obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister Adam Kwiatkowski. Prezydent napisał m.in., że dzięki utworzeniu Muzeum Polaków Ratujących Żydów historia rodziny Ulmów dotarła do współcześnie żyjących. Dzieło upamiętnienia rodaków, którzy mimo bezwzględnego terroru nieśli pomoc żydowskim współobywatelom, uważam za jedno z najważniejszych wyzwań, jakie w ostatnim czasie stanęły przed naszym państwem i narodem. Jest to kwestia wierności prawdzie. 24 marca 1944 roku Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów oraz 8 ukrywanych przez nią Żydów. To wielkie święto rodziny. Tak o pierwszym Narodowym Marszu Życia w Warszawie mówili jego organizatorzy. Pochód zwolenników obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci przeszedł z Placu Zamkowego krakowskim przedmieściem na Plac Trzech Krzyży. Każdy ma prawo do życia, a szczególnie dziecko, które jest w naszych czasach zagrożone. Czyli pokazać, że jesteśmy za życiem. Przyjechałyśmy wesprzeć całą inicjatywę i pokazać, że obrońców życia w Polsce jest naprawdę dużo. A poza tym same mamy w rodzinie małe dziecko. Jesteśmy za tym, żeby każdy miał równe prawo do wszystkiego, do życia również. Przede wszystkim do życia. To, że tutaj jesteśmy, to z potrzeby serca. Jesteśmy za życiem. Uczestnicy opowiadali się także za wsparciem dla naturalnej rodziny i prawem rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci. Donald Trump zadowolony po wynikach śledztwa na temat jego kontaktów z Rosją. Nie było zmowy, nie było obstrukcji, powiedział dziennikarzom. To wstyd, że nasz kraj musiał przez to przejść, by być precyzyjnym, to wstyd, że wasz prezydent musiał przez to przejść, zanim jeszcze rozpoczęły się wybory. Mam nadzieję, że ktoś przyjrzy się drugiej stronie. To była nielegalna akcja, która nie powiodła się. To całkowite oczyszczenie z zarzutów, nie było żadnej zmowy, żadnego przeszkadzania. Dziękuję bardzo. A przypomnijmy, prokurator specjalny Robert Mueller powiedział, że nie znalazł dowodów na możliwy wpływ Rosji na wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, w których zwyciężył Donald Trump. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne opady deszczu w północnej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno, możliwe rozpogodzenia. Na termometrach od 5 do 10 stopni. W nocy dużo chmur, ale też mogą pojawić się rozpogodzenia. Na krańcach północnych i południowych może natomiast pojawić się deszcz. Nad ranem na północy lokalnie możliwy śnieg. Na termometrach od minus 2 stopni do 6. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Grażyna Aczkowska przy konsolecie, Janusz Deblesa przed mikrofonem. Zaczynamy. Dzisiaj w studiu będzie sporo gości i sporo tematów. Mamy ponad 90 minut nagrań do wyemitowania, więc zbierzemy się od razu do roboty. W studiu ze mną Martyna Wojtkowska i Agnieszka Szwajgier. Dobry wieczór. I zaczynamy od urodzin Ryszarda Kapuścińskiego, na których spotkaliśmy się w Teatrze Ateneum. Kiedy to było? Pamiętacie? 4 marca. I co tam się działo? Tam było niesamowite wydarzenie. Wręczano nagrodę translatorską dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Była m.in. właśnie kategoria za całokształt twórczości translatorskiej i zostały przyznane dwie równorzędne nagrody. No i mamy dowód dźwiękowy z tej imprezy. Proszę posłuchać. Zostaje przyznana ta, którą od 5 lat otrzymują tłumaczki i tłumaczel mistrza. Nagroda bardzo specjalistyczna i bardzo wąska, bo ona jest tylko nagrodą dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. A wzięło się to stąd, że po pierwsze Ryszard Kapuściński tłumaczył, że jest autorem książek napisanych, wydanych za granicą tylko w połowie, bo piszą je tłumacze. Wiadomo, że nie ma przekładu 1:1. To już jest pisanie w innym języku. Tłumacze są pisarzami tak naprawdę, tylko mają mniejsze ego niż pisarze, którzy pod swoim nazwiskiem publikują. Oni piszą te książki kogoś innego, bo to nie są tylko tłumacze. są wielcy ambasadorzy kultury. Chcemy pokazać tych właśnie ludzi, takie skromne osoby jak pani Weronik, co było dzisiaj widać. Kiedy tłumaczę książki Kapuścińskiego i w ogóle pisarzy, których lubię. Weronik Patte, laureatka nagrody dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Ja jestem w swojej pracy jak w domu. W mojej sferze, tak? W moim świecie. Tak, w świecie. Kiedy praca się kończy, brak mi czegoś. Niektórzy tłumacze, tak było w przypadku Kapuścińskiego, podróżują wręcz w te same miejsca, w których on był, tłumacząc książkę, żeby zobaczyć, jak ten świat, który on opisywał, wygląda. Żeby mieć pojęcie o tym, co się tłumaczy. Ewa Orzeszek, redaktorka z wydawnictwa Muza. I są takie dwa główne typy tłumaczy. Tłumacze, którzy są przezroczyści, to znaczy nie widać ich stylu w przekładzie. To jest w ogóle niesamowita sztuka. Wydobyć jak najwięcej z autora i nie dodawać siebie, ale też najbardziej znani tłumacze to są tłumacze, których jednak styl jest troszeczkę rozpoznawalny. To znaczy kupujemy książki dlatego, że są przetłumaczone przez konkretną osobę. Ja zawsze szukam równowagi. Jestem wierna i niewierna. Nie mogę powiedzieć, że wystarczy być wiernym pisarzowi albo pisarce. I z drugiej strony ja nie powiem, że kiedy tłumaczy, ja piszę specjalnie książkę dla Francuzów. Ja myślę, że w każdym tłumaczeniu tłumacz zostawia coś swojego. Kiedy dla tłumacza, dla pani jest taki moment największego szczęścia w tej pracy? Kiedy ja spotykam kogoś, który mówi mi o książce, którą ja tłumaczyłam. I bardzo dobrze rozumie pisarza i tak dalej. Wtedy ja myślę, że mi się udało. No, trzeba uważać na światełka. Tak jak mówiłem państwu, sporo gości w studiu. Wracając do tego materiału, który przed chwileczką wyemitowaliśmy. Agnieszka Szwajgier i Martyna Wojtkowska to dwie osoby, z którymi spotkaliśmy się wtedy w Teatrze Ateneum. Powiedzmy jeszcze, kto dostał nagrody. Nagrodę dostała Agata Orzeszek z Barcelony i Weronik Patte z Paryża. Mm-hmm. A kto się wypowiadał? Wypowiadała się Weronik Patte. No i jeszcze Bożena Dudko. Zdaje się, że słyszałem ten głos z Fundacji Ryszarda Kapuścińskiego. No dobrze, Ryszard Kapuściński dzisiaj poniekąd w roli głównej, bo mamy gościa specjalnego, pani Agnieszka Kamińska. Dobry wieczór. Pojawiła się z nami w studiu. Ta rozmowa, o której mówimy, którą przytoczymy państwu dzisiaj pod koniec spotkania, powstawała mniej więcej 10 lat temu, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak, mniej więcej 10 lat temu. W sumie chyba na krótko przed śmiercią Ryszarda Kapuścińskiego rzeczywiście miałam ten zaszczyt i przyjemność, że go poznałam. Znaczy, znałam go parę lat, natomiast zgodził się na takie dłuższe nagranie, no, jak się poznaliśmy trochę bliżej, czyli potrzebowaliśmy tych paru spotkań. Zresztą mimo, że on był bardzo otwartym człowiekiem, zresztą wszystkie relacje o nim tak mówią, to mimo to chyba ja potrzebowałam się do niego bardziej zbliżyć i poczuć, że to nie, oprócz tego, że jest mistrzem, i zawsze czułam wobec niego taki lęk przed autorytetem, to się tak psychologicznie nazywa, to potrzebowałam też takiego poczucia, że też jest człowiekiem, takim bliskim. I rzeczywiście po paru latach nagrałam długą, długą rozmowę, z której to rozmowy powstał ten reportaż. To nie jest takie proste. Mm-hmm. Posłuchamy tej audycji w drugiej części. Pani Agnieszka jest od 2 miesięcy dyrektorem programu Pierwszego Polskiego Radia. To tak, gdyby państwo chcieli uzyskać dodatkowe informacje. A mówię o tym również dlatego, że jest z nami zastępca dyrektora programu Trzeciego, Tomek Kowalczewski. Dobry wieczór. Serdecznie witamy dyrektor Agnieszkę na naszym pokładzie. Z zupełnie innego powodu. Rzadko się zdarza, że dyrektor Jedynki zaglądał tutaj do nas na Myśliwiecką. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwi bardzo i radzi. Dziękuję za to zaproszenie. To zawsze. W laboratorium reportażu okazuje się, wszystko jest możliwe. Jest z nami również Anna Kołodziejczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. No i wykładowcy laboratorium reportażu Marek Miller. Dobry wieczór. I Jacek Wasilewski. Dobry wieczór. Przed miesiącem prezentowaliśmy państwu rozmowę, którą przygotowała Martyna Wojtkowska z Mariuszem Szczygłem. Rozmawialiśmy o szkole reportażu, która powstała przy Instytucie Reportażu. Krótkie streszczenie tego, co było przed miesiącem. Proszę posłuchać. Polska Szkoła Reportażu. Pan pamięta, skąd pojawił się taki pomysł, żeby coś takiego stworzyć? Był taki moment, to było na początku lat nastych, bym powiedział, właściwie 2010 rok, kiedy powiedzieliśmy sobie z Wojtkiem Tochmanem i z Pawłem Goźlińskim, że coraz więcej młodych ludzi przysyła nam teksty z prośbą o pomoc, teksty reporterskie, z prośbą o zredagowanie, z prośbą o odpowiedzenie, jak pisać, i zorientowaliśmy się, że już właściwie żadna redakcja nie ma możliwości, czasu ani środków, żeby uczyć młodych reporterów reportażu, tak jak nas uczono. Jak się wymyśla, czego uczyć? Najwięcej chyba wymyślił Wojtek Tochman. On wpadł na taki pomysł, żeby to było 10 zjazdów przez cały rok. Ujawniajmy przed naszymi kursantami co miesiąc jeden etap pracy i przeprowadzajmy ich przez ten etap, tak jak to jest w redakcji. Więc na przykład pierwszy etap to jest rozmowa o temacie. Co to jest temat? Drugi to jest dokumentacja. Trzeci podróż. Czwarty rozmowa. Piąty pisanie. Szósty redagowanie. I tak dalej, i tak dalej. No i to było streszczenie tego, co było w poprzednich odcinkach, a dzisiaj będzie dalszy ciąg. Obserwuje pan już któryś rocznik reporterów. Jacy oni są? W takiej grupie 20 kilku osób to są jakieś może 3-4 osoby, które się nie zgadzają z czymś. Może jedna czasami. Reszta raczej przyjmuje uwagi tutorów. Natomiast oczywiście no są też tacy, którzy na przykład uważają, że zdanie powinno brzmieć inaczej i krzyczą najgłośniej się. Frakcje robią w ogóle. 5 osób krzyczy, że nie, zostawmy imię słów. A 15 osób krzyczy, imię słowy w ogóle nie pasują do reportażu. No i wtedy ja rozstrzygam. W mojej szkole wynikającej z mojego doświadczenia jak najmniej imię słowów. Ja jestem za tym, żeby pisać tak, jak się mówi. Oczywiście językiem literackim, ale tak, jakbyśmy mówili. A imię słów jest tworem sztucznym z tekstu typu esej. Imię słów intelektualizuje tekst, więc im mniej imię słowów typu będąc i poszedłszy, tym tekst bardziej przyjazny czytelnikowi. Więc wtedy ja decyduję i mówię, tak, usuwamy imię słów, bo można to napisać prościej. A prostota jest przyjaciółką reportażu. Większość pisze bardzo po bożemu, bym powiedział. Grzecznie, tradycyjnie i bez polotu, ale mają zadatki. Mają talent. Ja ich przekonuję, że powinni przejść z nami przez najprostsze ćwiczenia, aż dojdą do swojego stylu. Oczywiście można być Picassem, można być Baconem i malować po swojemu, ale raczej z tego, co wiem, i Bacon, i Picasso umieli malować w sposób akademicki. Jeśli by trzeba było namalować wazon z kwiatami w sposób jak najbardziej szkolny, akademicki i po bożemu, to oni mają tę umiejętność. Więc wyjdźmy od tego, a za 9 miesięcy zobaczycie, że już umiecie szaleć po swojemu. W pewnym momencie trzeba trochę zabić swojego mistrza, mentora? Tak, trzeba zabić. Kiedy pisałem swoją książkę Nie ma, nad którą pracowałem ostatnich 9 miesięcy, a zbierałem materiał tak z przerwami przez 9 lat, to oczywiście bardzo ważne jest w tej mojej książce zdanie mojej mentorki i tutorki, czyli Hanny Kral. Nazwałem to tam najkrótszy wykład o Nie ma Hanny Kral. I to... Bo ten wykład to było jedno zdanie. To było jedno zdanie, bo Hanna Kral lubi zwięzłość. I to było jedno zdanie. Wszystko, panie Mariuszu, musi mieć swoją formę. Zwłaszcza nieobecność. I to było moim motto. Jeśli piszę o Nie ma, to Nie ma musi mieć formę. Nie ma bez formy nie istnieje. Wtedy nie ma nawet. Ale kiedy mi Hanna Kral powiedziała, że w moim reportażu o takiej sławnej willi w Pradze, Millerowa willa, opis willi jest za długi i ona by ten rozdział by skróciła o połowę, nie zgodziłem się z nią wewnętrznie, nie. Ten opis ma tyle, ile powinien mieć. Ale podobnie było z bohaterem Karolem, o którym pan napisał w książce, że Hanna Kral pewnie opisałaby biografię tego bohatera w 2 słowach. Tak, trzeba się czasami zbuntować i to jest zdrowe, myślę, bo byśmy wszyscy byli Hannami Kral, prawda? Albo Kapuścińskimi, albo Jagielskimi. Ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wielu z naszych studentów, mamy ich w tej chwili chyba już... tych absolwentów około 250, napisało, wydało do tej pory około 50 książek. Czyli przez 10 lat wyszło 50 książek. To jest naprawdę dużo. Niektóre są wybitne, niektóre są świetne, niektóre są bardzo przeciętne, a niektóre są słabe. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś pomógł ludziom, dla których reportaż jest czymś naprawdę ważnym, ludziom, którzy wiedzą, że na reportażu się nie zarabia, pomógł im w ich pasji. To Mariusz Szczygieł, ciąg dalszy nastąpi. No oczywiście można się odnieść krótko, bo w Laboratorium Reportażu rozmawiamy o tym również, jak się kształci ludzi w Polsce. Przed miesiącem sporo na ten temat powiedzieliśmy. Tutaj padło takie niepokojące zdanie, zabić mistrza. Martyna Wojtkowska zadała takie pytanie. Co państwo o tym sądzą? To chyba każde pokolenie, które wchodzi, zabija tych, co byli przed nimi, przynajmniej usiłuje to zrobić, co nie zawsze jest możliwe, nie zawsze wychodzi, ale to jest naturalna tendencja. Pokolenie wchodzące powinno się zbuntować przeciwko temu, co było. Ważne, żeby rzeczywiście miało jakieś argumenty i tylko te pokolenia się różnią tym, że niektóre pokolenia rzeczywiście wnoszą nowe rzeczy, a niektóre tylko to udają i sfingują. Ale tu też chodzi o ten autorytet, który nam mówił, jak się pisze ten reportaż. I potem, jak powstaje każdy kolejny tekst, to podświadomie gdzieś jest ten nasz mistrz. I co on by powiedział na to? Hanna Kral skróciłaby o połowę. Co zrobiłby na przykład Marek Miller, który mnie uczył reportażu? To się pojawiają takie kwestie w głowie z pytaniem właśnie, no, kiedy się zabija tego mistrza? Ja bym powiedziała, że to raczej się wchłania tego mistrza niż się zabija, tak mi się wydaje, bo wchłaniamy mistrza, czyli przyswajamy to najlepsze, co nas zafascynowało w tym mistrzu, co przejmujemy od niego, ale dodajemy też coś od siebie, czyli jakoś twórczo przetwarzamy, więc nie wiem, czy bym użyła tego określenia zabić mistrza, chociaż rozumiem o co chodzi, natomiast ja bym chyba powiedziała, wchłaniamy, przetwarzamy i dajemy coś nowego, jakąś nową jakość z tego mistrza. Mhm. Jacek? No, oczywiście tak jest, ale najgorsze, jak mistrz nas wchłonie i nas pożre. Miałem kiedyś taką sytuację, bo pisałem różne teksty i małem się różnych tekstów mniej lub bardziej użytkowych i między innymi napisałem taki wiersz, który później był na 200 stronach internetowych, podpisany bardzo różnie, ale żaden nie moim nazwiskiem. I jeden z takich najpopularniejszych pomysłów na podpisanie tego to był Julian Tuwim. I ktoś z piwnicy pod Baranami wykonał ten wiersz, który był zapowiedziany, że to jest wiersz Juliana Tuwima. I nikogo nie mogłem przekonać, że to nie jest wiersz Juliana Tuwima, tylko kogoś innego. No więc myślę, że im wcześniej my poczujemy ten zew buntu i stworzymy taki amalgamat z tym mistrzem, ale tak, żeby te nasze elementy tam się jakoś objawiły, no to tym lepiej, no bo jeżeli nie, no to ten cień mistrza będzie się utrzymywał i to może być niebezpieczne. Ja powiem państwu teraz o marzeniach. Najpierw o marzeniu Marka Millera, żeby Laboratorium Reportażu było taką audycją, w której pojawiają się informacje na temat tego, co się dzieje z reportażem w różnych dziedzinach, czyli co się dzieje w fotoreportażu, co się dzieje w filmie dokumentalnym, co się dzieje w reportażu pisanym, co się dzieje w radiu oczywiście, być może w telewizji. No i oczywiście spotkaliśmy się z absolwentkami Laboratorium Reportażu i Dokumentalistyki, które potwierdzają jakby to marzenie, to znaczy mówią, że tak, chcemy to robić. No i dzisiaj podejmujemy pierwszą próbę takiego panoramicznego przeglądu tego, co nam się udało zebrać w ciągu ostatniego miesiąca. I zaczynamy od nagrania Martyny Wojtkowskiej ponownie. Dlaczego ten temat? Będziemy mówić o Violetcie Villas. Została wznowiona książka poświęcona właśnie Violetcie. No i właściwie posłuchajmy może, bo wypowie się sama autorka. Czyli? Biografii Iza Michalewicz, która jest współautorką właściwie. I warto tutaj dodać, że to jest drugie wydanie poszerzone o dwa rozdziały, które powstały po śmierci bohaterki książki. Ale czy mam teraz zapytać, dlaczego panią zainteresował temat Violetty Villas, czy raczej po? Tutaj pojawiło się już takie zdanie wcześniej. Dowiedzmy się, jakim Kapuściński był człowiekiem. I tutaj to samo pytanie, bo ja miałam Violettę Villas umieszczoną w swojej wyobraźni, gdzie ona była niesłychaną postacią, personą. Właściwie nawet nie chodziło o muzykę, tylko o to, jakie ona wrażenie na mnie wywarła. I później pojawiają się te informacje tabloidowe, telewizyjne, a reporterowi zawsze zapala się ta lampka, jakim ona była człowiekiem. I tutaj miałam nadzieję właśnie, że ta książka w jakiś sposób zbliży się do odpowiedzi na to pytanie. No to proszę posłuchać. Właściwie z tej książki wynika, że ona była bardzo, ale to bardzo trudnym człowiekiem. Ludzie nie byli w stanie przy niej wytrzymać za długo, a bohaterką była równie ciężką. Ona nigdy nam nie odmawiała rozmowy, natomiast zawsze nas zwabiała do tego Lewina Kłodzkiego i myśmy tam pod tą jej bramą wysiadywali godziny i czekali, aż morze się otworzy albo cud się zdarzy i piorun w nią trzaśnie i wejdziemy. I co wtedy? jak trzeba było czekać na nią kolejną godzinę. Swoje zwiedziliśmy, pagórki wszystkie żeśmy zeszli. Olbrzymi wiadukt również zaliczyliśmy, który stoi obok Violetty domu i na który wchodziliśmy kilka razy. I raz jeden się zdarzyło, właśnie ten ostatni, jak byliśmy też obserwować jej dom z góry, usłyszeliśmy, że jedzie pociąg. Pierwszy raz po prostu. Tam jest jeden tor. Trzeba bardzo chwycić się poręczy i blisko się do nich przytulić, żeby pociąg nas nie zmiótł. No, było to okropne wrażenie. Skąd pomysł, żeby przygotowywać tę książkę w parze? Wówczas byliśmy parą po prostu. Ja i Jurek Danilewicz. Mieszkaliśmy razem, żyliśmy wspólnie, pracowaliśmy na wspólne konto, na wspólny dom. W związku z tym uznaliśmy, że razem będzie nam po prostu łatwiej tę książkę dźwignąć, zwłaszcza, że naprawdę było przy niej niesłychanie dużo pracy faktograficznej. To wyglądało tak, że ja zajmuję się rodziną, ty zajmujesz się mediami. Jak się pracuje w parze nad książką reporterską? Trudno właściwie powiedzieć. To wychodziło od nas po prostu naturalnie. Dzisiaj ja robię to, no to ja robię to. Nie dzieliliśmy się konkretnie każdy swój kawałek tortu. Oczywiście Jurek dostał za zadanie zajęcie się sprawą IPN-u, czyli sprawą współpracy Violetty z SB. Ja zajmowałam się, bliżej mi było, bliżej sercu mojemu, zajmowanie się jej karierą, jej fenomenem głosowym, wokalnym. Czy z punktu widzenia bohatera, czy była jakaś różnica, że widzieli państwo, że ze mną nie chce rozmawiać za bardzo ta pani, ale że na przykład z mężczyzną by chętniej porozmawiała, albo po prostu z tym drugim reporterem, bo ma inną osobowość? Oczywiście, że braliśmy to pod uwagę. Ja byłam zdumiona, że akurat Violetta była taką postacią, która warunkowała nam absolutne równouprawnienie. Wspomniała pani o tych faktach, które trzeba było weryfikować, a właściwie po pierwsze, mity trzeba było weryfikować, bo wokół Violetty Villas narosło strasznie dużo historii, które okazywały się nieprawdziwe. Czy tak, to było wyzwanie? Ależ olbrzymie, dlatego że myśmy o wielu sprawach kompletnie nie mieli pojęcia. Na przykład dla mnie było wielką niespodzianką, że ona jednak faktycznie podpisała zobowiązanie o współpracy z SB. Tak samo jak było dla mnie wielką niespodzianką, że wymieniała nazwisko profesora ze szkoły muzycznej, do której chodziła w Warszawie i że ten profesor był dla niej tak dobry, a uczył ją gry na puzonie, że z którejś z podróży do Las Vegas przywiozła mu w prezencie saksofon. I wymieniała nazwisko tego profesora, ale po prostu nikt taki nie istniał. Myśmy dokładnie wszystko posprawdzali i dopiero jak poszliśmy do szkoły muzycznej, opowiadaliśmy tamtejszej pani dyrektor, a ta pani dyrektor tak na mnie patrzy i mówi: proszę pani, ale to jest profesor Zdzitowiecki, on mieszka w Holandii. Było mnóstwo informacji, które sprzedawała mediom przez wiele lat, a które myśmy brali na warsztat i sprawdzali, czy rzeczywiście tak było. Tym imieniem przyzywam cię, melancholii, wiem jak bardzo kochałam cię. Były momenty, kiedy mieli państwo ochotę to wszystko rzucić i dać sobie spokój, bo kolejna historia okazywała się nieprawdziwa, że trzeba grzebać bez końca. No ja miałam największy kryzys pod domem Violetty, kiedy enty raz, bo już nie pamiętam, który, przyjechaliśmy do Lewina na jej prośbę, ponieważ się z nami umówiła i znów czekaliśmy cały dzień pod drzwiami. Po prostu zaczęłam potwornie płakać. Uderzałam w taki ryk i nienawidziłam Violetty za to, że nas zrobiła znowu w konia, ale Jurek mi wytłumaczył, że słuchaj, zauważ, jak ona rozmawia, to już nie ma sensu, bo ona nam nic konkretnego, normalnego nie powie. Ona będzie opowiadała wszystko to, co opowiadała innym dziennikarzom. Mnie tylko do dzisiaj zastanawia, dlaczego ona tak bardzo szukała z nami kontaktu. Ona potrafiła do mnie zadzwonić na przykład. Bywało, że ja po prostu nawet nie byłam w stanie, nie zdążyłam tych rozmów nagrać, bo ona dzwoniła z nienacka i no przecież nie mogłam. Przepraszam pani Violetto, proszę chwilę zaczekać, bo teraz włączę nagrywanie. W wszystkich sprawach ona dzwoniła. Ona potrafiła zadzwonić i pożalić się, że dziennikarze TVN-u łażą po jej posesji, ona się czuje zaszczuta i żebym ja przyjechała jej pomóc na przykład. Albo dzwoniła porozmawiać pani Izia, A jak pani, jak wy stoicie z czasem? Może wy byście niedługo przyjechali? Wyobrażam sobie, że jeśli jest małe miasteczko, z którego wyrosła legenda, to ona tam żyje nadal? Legenda żyje oczywiście. No, kogokolwiek by się zapytało Violettę, to wszyscy ją znali. Od jednej pani dowiedzieliśmy się, że druga pani też chodziła z nią do szkoły. Od drugiej pani, że trzeci pan również ma z nią związane wspomnienia. I tak pomalutku, jak kostki domina, poruszaliśmy się po miejscowości. Jak reporter ustala granice? Byli dziennikarze, którzy nie mieli problemu z tym, żeby wejść na podwórko, bo właściwie mogliby państwo, ale tego nie zrobili. Ryszard Kapuściński kiedyś powiedział, że żeby być dobrym dziennikarzem, trzeba być dobrym człowiekiem. I proszę sobie wyobrazić, że ja zawsze staram się postawić na miejscu tej drugiej osoby. Czyli co by było, gdybym ja była tym człowiekiem i ktoś mi zrobił coś takiego. I tak myśmy w bardzo dużym stopniu obnażyli Violettę, odarliśmy ją z wielu masek i wydaje mi się, że to jest absolutnie wystarczające do tego, żeby zrozumieć jej osobę, a myśmy się starali ją zrozumieć. Do tego, żeby zrozumieć kogoś, nie trzeba mu odbierać godności, a wręcz nie należy. My nie jesteśmy od szukania sensacji, my jesteśmy od szukania prawdy. No i pojawiło się nazwisko Ryszarda Kapuścińskiego również. Cytowany Ryszard Kapuściński mówił, że żeby być dobrym reporterem, trzeba być dobrym człowiekiem. No i to była końcówka tego materiału. Ja miałem wątpliwość przez pewien czas i właściwie mam ją do tej pory. To znaczy nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, kim była Violetta Villas, więc prosiłem panią Martynę, żeby przygotowała krótki biogram. Przygotowałam, ale ja nie wiem, czy to jest potrzebne. Mam cały czas takie przekonanie, że ludzie wiedzą, kim ona była i że to jest na tyle silny obraz, że nie trzeba tłumaczyć. Zresztą ten głos od razu przypomina jakieś sceny z dzieciństwa, że ona tam była. No tak, pewnie każdy z nas, albo niemal każdy z nas, no nie wszyscy się wypowiadają, ma jakieś wspomnienia związane z Violettą Villas. Tutaj na twarzach pojawiały się uśmiechy. Nie wiem, czy o wszystkim możemy mówić, czy to nie są zbyt intymne wspomnienia. A ja bardzo chętnie powiem, jak się urodziłam. Ja mam na drugie imię Violetta. Mam Agnieszka Violetta. I okazuje się, że Violetta mam na cześć właśnie Violetty Villas, ponieważ opowiadała mi mama, że kiedy leżała w szpitalu, jeszcze po urodzeniu mnie, tata postanowił nazwać mnie właśnie, ponieważ Violettę Villas uwielbiał ze względu na włosy i ze względu na głos. Więc postanowił nazwać mnie Violettą, bo myślał, że będę przypominała Violettę Villas, chociaż ze względu na włosy. Ale mama się nie zgodziła i powiedziała, że absolutnie nie i zabroniła tacie nazywać mnie Violetta, więc tata, i że ma być Agnieszka. Więc tata poszedł do urzędu i wyszła z tego Agnieszka Violetta. I taka historia zabawna. Więc jak słyszę głos i te piękne fragmenty teraz Violetty Villas, to mi się przypomina dzieciństwo. Ja mam właśnie taki ogromny sentyment do Violetty Villas. Dodam tylko, bo nie widać, nie wyszło ani z głosem, ani z włosami. Sami to od razu zaznaczę, że tacie się nie udał ten trik. To wspomnienie pani Agnieszki Kamińskiej. No a czego się dowiedzieliśmy o pracy reportera z tego nagrania? No, pytanie w ogóle jest takie, czy włosy i głos to jest wystarczający powód, żeby o kimś pisać, bo to ona fantastycznie śpiewa w ogóle, zjawiskowa. Natomiast a co w ogóle chodzi, dlaczego o niej pisać, to myślę, że jak na przykład mówimy, w jakim miejscu jest biografistyka w Polsce, nie? To dlaczego my właśnie robimy o niej i co można w ogóle o tej osobie jeszcze powiedzieć, bo poza anegdotą i poza różnymi historiami, czy współpracowała, czy nie, to w zasadzie to nie jest bohater. Mhm. To znaczy, że zawsze przy biografii takie pytanie, to czy kim jest ta osoba, której poświęcamy tyle czasu i czy ona jest warta tego? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie to jest takie, jak to zrobić? No to z tego, co usłyszeliśmy, to jest takie no, dość typowe, żeby podjeżdżać, ona nie chce wpuścić, to jak paparazzo ci dziennikarze tam czekają, na coś powiedzają, wyrzucają. A cała historia jest jakaś taka... O co chodzi w ogóle? Ja nie wiem, o co chodzi. Poza włosami głosem, bo to jest genialne w ogóle. Wielka gwiazda wyjechała z Polski, powróciła do Polski, no to taki temat wydawało się, że każdy chciałby wiedzieć. No tak, ale to jest taki temat, no... plotkarski po prostu. Tam nic, co miałoby jakieś znaczenie, tam właśnie nie ma znaczenia. No bo co ma? Bo co? Ale ludzie, znaczy nie wiem, jak by broniła. Ale ludzie, myślę, lubią zajrzeć za furtkę, za którą mieszka w tym przypadku ta bohaterka i wielu innych osób. Może to nie jest najlepsze porównanie, ale z ostatniego czasu, kiedy robiliśmy wyjazdowe audycje, najpierw w Szyrku, a dwa tygodnie później w Szklarskiej Porębie, przychodziły tłumy, żeby zobaczyć naszych kolegów, jak prowadzą program, jak w ogóle wygląda radio od środka. I to samo mamy tutaj, co drugi dzień przychodzą wycieczki i mają miny takie, jakby byli w galerii, w której oglądają jakieś mega znakomite dzieła. Czyli jakaś magia jest, która ludzi pociąga. Zadaniem reportera jest pokazanie tego świata za furtką, która jest niedostępna. Myślę, że tak, tylko nie może być sprowadzona ciekawość reportera tylko do tego, co ludzie lubią oglądać, ponieważ ludzie lubią oglądać bardzo dziwne rzeczy i zwrócenie całego przekazu społecznego w stronę zaspokajania tych często takich po prostu wątpliwych jest wątpliwe samo w sobie. No. To co, że ludzie lubią, to... Może ja dodam jeszcze jedną rzecz. A propos wyższości radia nad telewizją. Radio jednak, kiedy mówimy do siebie i słuchacze nas słyszą, bardziej nas łączy niż telewizja, gdzie my musimy się patrzeć w ten ekran albo telefon. Jak dzisiaj widzimy tak zwaną młodzież, ale jakby także starą młodzież w muzeum albo gdzieś, to oni patrzą tylko w telefony. I teraz jeżeli mówimy o tym, co Marek powiedział a propos Violetty Villas, to im bardziej my patrzymy w gwiazdę, tym mniej patrzymy na siebie. I w tym sensie Marek mówił o tym, że ten temat trochę jakby odchodzi, trochę nas bardziej odrywa i jest takim rodzajem eskapizmu, tak? Bo taka jedna z takich podstawowych funkcji reportażu dotyczy tego, żeby zwrócić się ku światu, tak? I żeby zobaczyć drugiego człowieka, tak? I w tym sensie jakby my możemy albo odskoczyć, oddalić się gdzieś w jakiś taki świat fantazji, albo rzeczywiście rozwiać trochę tą mgłę i dostrzec jakieś sprawy, które są wokół nas, tak, które dotyczą drugiego człowieka. No myślę, że bardzo często to jest kwestia sposobu, o którym też Marek wspomina, że trzeba znaleźć sposób na bohatera. I też często się mówi, że no, od tego bardzo dużo zależy, że temat może wydawać się na pozór błahy, a jednocześnie reporter znalazł taki wspaniały sposób na opowiedzenie tego tematu, że powstała fascynująca historia. Ale to przepraszam, bo to temat oczywisty, Violetta Villas, ale temat ukryty, a jaki? Bo to jest moje pytanie. No to, ale ja myślę, że tak trochę też odnośnie tego, nie wiem jaki. Odnośnie tego, co pan Marek powiedział, bo pan Marek zawsze nas uczył na swoich wykładach też właśnie tego, że wszyscy powinniśmy się zajmować ważnymi z różnych punktów widzenia tematami. Zastanawiałam się nad tym też długo, ale wydaje mi się, że jednak też nie każdy i nie zawsze, ten temat nie zawsze musi być taki naprawdę wielki. Te tematy, które wydają się pozornie błahe, one są często również właśnie bardzo interesujące gdzieś tam głębiej. Kiedy Martyna też mówiła, że będzie robiła właśnie ten temat, zastanawiałam się nad tym właśnie fenomenem gdzieś tam też Violetty Villas. Ona funkcjonuje naprawdę międzypokoleniowo. Mnie, chociaż nigdy nie byłam fanką jej twórczości, zastanawiało z kolei to, jak taki kolorowy ptak mógł narodzić się i żyć w czasach komunizmu dosyć szary. Jak taka ekscentryczna postać funkcjonowała wtedy. Ja ją pamiętam właściwie z końca życia, kiedy no, była już tak gdzieś u kresu swoich dni, więc to była zupełnie pewnie inna Violetta Villas niż ta, którą przez dziesięciolecia pokolenia tutaj pamiętały, ale ten fenomen przetrwał. Jak on się narodził w tym kraju? Jak ta ekscentryczna postać mogła tutaj funkcjonować? Czego ona chciała tak naprawdę? I też czego chcieli jej słuchacze? Dlaczego ona zrobiła taką karierę? karierę. No to jeżeli książka jest tak zrobiona, to bym wszystko odszczekał, co powiedziała. A to ja odsyłam do książki, natomiast zwrócę uwagę, że autorka Iza Michalewicz zdecydowała się podjąć ten temat właśnie ze względu na to, żeby dowiedzieć się, jaki to jest człowiek, co się kryje, bo ona zwróciła uwagę na to, że w mediach, we wszystkich wywiadach Violetta Villas posługuje się frazesami, że właściwie ta konstrukcja zdania jest taka sama, że właściwie nie wynika z tego, że za nimi stoi człowiek z krwi i kości. I ona chciała poznać tego człowieka, tego, który wyjechał do Stanów, potem wrócił, potem no, skończył jak skończył. Natomiast no, co się stało, że osoba o tak wielkim talencie... To idąc tym tropem, o którym pani mówi, to właśnie to jest fascynujące moim zdaniem w tej postaci, że ona była, posługiwała się pseudonimem, a tak naprawdę nazywała się zupełnie inaczej. I myśląc Kapuścińskim, można by było zadać pytanie, dlaczego, co się kryje za tym, że zmieniła to swoje imię i nazwisko. Ja wiem, że chodzi o sceniczność, chodzi o sławę, ale musi się pod tym kryć coś głębszego. Ta mimikra, to znaczy udawanie kogoś innego. I to pytanie, moim zdaniem, to jest właśnie ten klucz, na który, czy ta zagadka, na którą poszukujemy odpowiedzi, sięgając po ten temat. I kim, jakim była człowiekiem, ale właśnie dlaczego? Co ją skłoniło do tego, że starała się ukryć za maską? Albo kto? Bo to był Władysław Szpilman, który wymyślił Violettę Villas. Ale ona, tak, ale ona korzystała z tego, ona tego nie zmieniała. Ona stała się Violettą Villas, chociaż tak naprawdę była kimś innym. A jednak starała się za wszelką cenę być Violettą Villas, tą maską, którą w pewnym momencie nałożyła. Pytanie... Co się za tym kryje? Dlaczego? Jakie motywacje? Jakim była człowiekiem? Ale właśnie co ją skłoniło do tej zmiany? Jak ona się czuła z tą nałożoną maską, która do niej przyrosła, a która, mam wrażenie, nie do końca jej odpowiadała, a której nie mogła zedrzeć? I myślę, że tutaj są te pytania. Ja myślę, że robienie z niej Czesława Miłosza to jest po prostu nieporozumienie, dlatego że tam... Jakim była człowiekiem? Myślę, po pierwsze się tego nie dowiemy. Po drugie myślę, że była niespecjalnie ciekawym człowiekiem. Nie miała zbyt dużo do powiedzenia. Nawet jej funkcjonowanie jako jakiejś diwy takiej w tym komunizmie, a to ciekawe. A to wtedy to bym taką książkę chciał przeczytać. Natomiast ładowanie w niej treści, w której jej nigdy moim zdaniem nie było, bo ona nie powiedziała żadnego takiego zdania, ani niczego takiego nie wygłosiła, za co warto by to śledztwo zrobić. I myślę, że Kapuściński nie wiadomo, po której stronie by tu stanął tak naprawdę. Dlatego, że nie ma za czym pójść, no bo ona tam jak ma jakąś tajemnicę, ale jaką? Zdzierać maski, ale za którym jest co? Bo to jest zawsze takie pytanie, które... I to jest właśnie to pytanie. Ja nie chcę tutaj... Myślę, tam nic nie ma, to z egzaltacją. Marko, to jest tak jak Uleśmiana, 12 braci wierząc w sny. No, tam jest tylko głos na końcu. Tak, i piękne włosy. A tak też trochę słowo może dla reporterki, która się tym zajęła, tutaj wracając do naszej pierwszej części tej naszej dzisiejszej dyskusji. Pan, rozmawialiśmy tutaj właśnie, kiedy tego mistrza trzeba zostawić. Pan powiedział, czy Kapuściński by się tym zajął, czy nie. Powiedziałby nie. Moi mistrzowie tutaj też zresztą siedzący powiedzieli jedno ważne zdanie. To pani decyduje. Państwo radzicie, ale gdzieś tam ta reporterka też zadecydowała, że coś jest tym ważnego, coś jest ważnego czy dla niej, czy dla społeczeństwa. I jednak no, zadecydowała, że to bierze ten temat i go robi. Być może ten temat jeszcze powróci. Nie chcę tutaj zdradzać sekretów od kuchni, ale rozmawialiśmy o tym również w nieco innym wydaniu. No na razie udało się tyle zrobić. Być może do tematu wrócimy. Oczywiście też bardzo ciekawy jest ten temat, o którym Marek Miller wspomniał, czyli jaki jest stan biografistyki polskiej na dzisiaj, no ale nie sposób o wszystkim opowiedzieć w jednej audycji. Teraz przechodzimy do tematu dużo poważniejszego, bo zbliża się 30. rocznica no niewątpliwego przełomu w Polsce. I można mówić wiele zdań na ten temat, a czasem wystarczy obejrzeć zdjęcie. I zdjęcia właśnie z tej okazji oglądała Anna Kołodziejczyk. Parę słów wstępu. Nawet więcej zdjęć, dlatego że w Domu Spotkań z Historią w Warszawie trwa taki cykl Przełom w kadrze i właśnie 13 marca tego roku było takie jedno z kolejnych spotkań, kiedy też reporterzy żyjący jeszcze nadal wspominali i tych, których już nie ma, ale też fotoreporterzy pokazywali swoje zdjęcia właśnie z 89 roku z czasu przełomu. Anna Kołodziejczyk, Przełom w kadrze. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy bardzo gorąco przyjaciół Domu Spotkań z Historią, przyjaciół fotografii. Za chwileczkę zaczynamy spotkanie. Proszę zajmować powoli miejsca. To jest kolejne spotkanie w cyklu Przełom w kadrze. Fotoreporterki i fotoreporterzy 89 roku. Raz w miesiącu podróżujemy w czasie w stałym kierunku, rok 89. To jest rok, na który patrzymy przez fotografie znakomitych fotoreporterów i fotoreporterek. Dzisiaj mamy znakomitych zawodników. Jarosław Maciej Goliszewski, Tomasz Wierzejski, zapraszam bardzo. Anna Brzezińska z Domu Spotkań z Historią. Fotografowie i fotografki pokazują swoje zdjęcia i opowiadają o tamtym czasie. Ja fotografowałam wtedy właściwie wszystko, co się wtedy działo. Było bardzo dużo wydarzeń. No oczywiście okrągły stół i wszystko to, co działo się przed wyborami. Lech Wałęsa, który pojawiał się na manifestacjach. Yves Montand, francuski aktor i piosenkarz, który przyjechał wówczas do Warszawy, śpiewał na Placu Konstytucji przed kawiarnią Niespodzianka, gdzie był komitet wyborczy Solidarności. No oczywiście dzień wyborów. Ja postanowiłem zrobić Wałęsę w Gdańsku. Rano wsiadłem w samochód, wcześniej rano, chyba o 4 czy o 5, i pojechałem swoim samochodem do Gdańska. Ustawiłem się na ławeczce, bo to chyba było w szkole. Potworny ścisk. Tutaj obecny Wojtek Łaski stał obok mnie chyba, z tego co pamiętam. No i 2 godziny staliśmy na tej ławeczce, bo nigdy nie było wiadomo, kiedy Wałęsa przyjdzie. Zrobiłem, nie wiem, 3-4 klatki. Ja nie miałem silnika, miałem dosyć amatorski sprzęt. I z Gdańska do Warszawy, w te pędy. Dlaczego? No żeby dostarczyć to ukochane i najważniejsze tego dnia zdjęcie do redakcji. Przyjeżdżam i co się okazuje? Tego dnia stał się Tiananmen, czyli te straszliwe zamieszki na placu Tiananmen w Pekinie i w ogóle nikt tego zdjęcia nie chciał oglądać. W czasie naszych spotkań rozmawiamy o historii tej zatrzymanej w kadrze, ale też dużo mówimy o fotoreporterach i o pracy i o warsztacie. Gdyby spojrzeć na status fotoreportera z perspektywy dzisiaj na ten status w 89 roku, jakie są różnice? To jest zupełnie inna epoka, inny styl pracy, inne zaangażowanie, inne motywacje. Wszystko jest inne moim zdaniem. Sprzęt to jest najmniej ważne, ale w jakiś sposób my mieliśmy jakąś przynajmniej odrobinę misji, prawda, i świadomości tego, że jesteśmy uczestnikami wydarzeń, świadkami wydarzeń, ważnych wydarzeń, że się historia dzieje na naszych oczach, a teraz no to cóż, ścianka, ścianka i do widzenia. Dramatyczna różnica technologiczna. Myśmy pracowali na początku na czarno-białych filmach, które były ładowane do aparatu z wielkiej rolki, czyli samemu trzeba było wejść do ciemni, załadować kasetę, po ciemku oczywiście. Trzeba było to samemu wywołać. My w Gazecie Wyborczej na samym początku musieliśmy przynieść własne koreksy. Nic nie było. Trzeba było to umieć zrobić, wywołać, wysuszyć, zrobić odbitkę i to taką, którą po wydrukowaniu byłoby widać, co w ogóle na tym zdjęciu jest. Ponieważ proces technologiczny i rodzaj papieru był taki, że farba czarna zalewała całkowicie zdjęcie, jeśli było za ciemne. W tamtym czasie, w 89 roku, oczywiście było dużo fotografów, fotoreporterów, którzy pracowali już wcześniej dla kilku ówczesnych gazet i Centralnej Agencji Fotograficznej. Wojtek Druszcz, który fotografował dla Agence France-Presse. Czarek Sokołowski fotografował dla Associated Press. Aleksander Kemplicz dla Reutersa fotografował Maciej Macierzyński. Oczywiście Erazm Ciołek. No i pojawili się również zupełnie nowi fotoreporterzy. Krzysztof Miller, Sławek Sierzputowski, wtedy pojawił się Tomek Wierzejski. Przejdźmy do zdjęć. Ja zaczynam od Komitetu Obywatelskiego. Pokazuję jak gdyby zdjęcia z 4 kolejnych posiedzeń. Tu mi bardziej chodzi o pokazanie pewnych klimatów i emocji. Większość wydarzeń na Komitecie Obywatelskim działo się w danych kuluarach, czyli w przerwach różnego rodzaju. Bohaterem tych przerw była serwowana stale zupa pomidorowa. I tutaj właśnie mamy taką scenę, jak panowie dyskutują nad talerzami zupy. Makaronową. Była powszechna, niestety, powszechny nałóg palenia tytoniu, co widać na wielu zdjęciach. A tu już jest czwarte i zarazem pierwsze posiedzenie w innym miejscu, na Uniwersytecie Warszawskim. Jak pamiętam, w audytorium Maksimum zatwierdzono tutaj kandydatury drużyny Lecha do wyborach tych 4 czerwca. Dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej Heniek Wujec z Andrzejem Bielowiejskim zatwierdzali te listy. Ostateczny szlif był robiony na słynnej plebanii na ulicy Czarnieckiego na warszawskim Żoliborzu. Plebanii księdza Indrzejczyka, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy za cierpliwość. My jeszcze pewnie pogadamy. A w czerwcu, 4 czerwca, otworzymy wystawę fotograficzną, na którą będzie się składało 30 fotografii na 30-lecie. Będzie miała miejsce koło Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej. Nagranie przygotowała Anna Kołodziejczyk. No myślę, że to wspaniały pomysł. Porozmawianie o historii przy okazji oglądania zdjęć i kolejne spotkania jeszcze przed nami. Tak, tak, jak najbardziej. Ten cykl trwa. Także tutaj mieli Państwo okazję wysłuchać też kilku fragmentów z nagrania z Domu Spotkań z Historią. Właśnie dziękujemy też za udostępnienie tych nagrań. Będą kolejne. Jest to cykl, który tak mniej więcej co miesiąc można się wybrać do Domu Spotkań z Historią. No a w czerwcu, tak jak słyszeliśmy, zapraszają nas na taką specjalną wystawę. No jak Państwo? Wróciły jakieś wspomnienia z tamtego czasu? No, Krzyś Miller, to nie jest moja rodzina, ale mieliśmy bardzo dobre kontakty. Często przyjeżdżając przez Łódź, Krzyś się zatrzymywał u mnie. Na czym polega, ale dlaczego o tym mówi? Nie to, że go znałem, tylko po prostu, że co było nowego i innego, że w tym 80 roku i później to ten fotoreportaż był taki, jakiego nie było wcześniej. To znaczy ci reporterzy przełamywali bariery, coś co na zachodzie było normalne, to tutaj nie było czegoś takiego. Znaczy spali, jeździli, byli aresztowani, zabierali im te aparaty, to było coś nowego. Ale to, co w fotografii jest strasznie ważne, to jest styl. Krzysztof Miller miał po prostu niebywały styl i to widać jego całą tą gorączkę, niedostosowanie się do świata, zmysłowość, że on był zawsze w środku, tam gdzie jak kogoś uderzali, to ten jego aparat był pół metra od szczęki tego człowieka. I co w miarę upływu czasu ta jego taka neurastenia i pewien dramat wewnętrzny narastał. Więc bardzo trudno jest przy fotografii, jak będzie ten cykl, to tam jest ważne, żeby zapytać się jakąś istotną rzecz, bo oni od razu mówią, aparat taka, gdzie stali, a co tego, a kto Wałęsę sfotografował. To też jest ciekawe. W czasie nie ma znaczenia. Natomiast te rzeczywiste przemiany, na przykład, że można było pracować tak, jak normalnie fotoreporterzy na świecie pracowali, że mamy świetnych ludzi od tej fotografii, to było nowe. Nie wiem, ja myślę, że przed fotografią dokumentalną jest taki trudny moment, mianowicie, że jest pewna wyczerpywalność tego jednego spojrzenia. Gdyby na przykład kilku ludzi, takich jak Krzysztof Miller czy Nidental, prawda, gdyby oni fotografowali jedno wydarzenie, to potrzeba jest, mówiąc krótko, tego, co robimy w laboratorium. Eksperymentowania. Fotografia dokumentalna potrzebuje eksperymentu i to zbiorowego, nie pojedynczego. To może powie coś nowego. Marku, to chciałem ci powiedzieć, że na przełomie 89 roku i 88 albo 90 wchodziły te kamera idioty, czyli te wszystkie małe aparaciki, które były miały tę przewagę nad aparatami normalnymi, lustrzankami, że tam nic nie trzeba było ustawiać, tylko każdy mógł szybko zrobić zdjęcie. No i to było, te zdjęcia były okropne. I wszyscy wyglądali jak wilkołaki na nich i one były robione bardzo źle, z głową w środku i tak dalej, jak to amatorskie zdjęcie. Ale istotne było to, że nagle zwykły człowiek zyskał w ręku bardzo potężny środek wyrazu, który dzisiaj każdy ma w komórce, bo od tego się, ale od tamtego się zaczęło. I właśnie teraz tak jest, że jeżeli ktoś mocniej poszpera, to ma możliwość uzyskania kolażu z jakiegoś wydarzenia, bo ludzie wszędzie tymi komórkami przez cały świat dokumentują. I to jest bardzo ciekawe. Myśmy analizowali na różnych zajęciach związanych z dyskursem albo to, w jaki sposób robią dzieci zdjęcia, albo w jaki sposób robią mężczyźni, albo kobiety zdjęcia, albo różne przeciwne strony, które są w jakimś konflikcie i umieszczają takie zdjęcia na swoich mediach społecznościowych. Więc to jest jest do zrobienia, tylko to jest bardzo żmudne. A druga rzecz jest taka, że te amatorskie zdjęcia są takie no, trudne do wytrzymania, prawda? Czyli głowa w środku i dookoła bardzo dużo przestrzeni. Natomiast coś takiego można zrobić, ponieważ ten materiał w pewnym sensie leży na ulicy, tylko że z drugiej strony jest nie do wykorzystania, ponieważ no, trzeba by zebrać olbrzymią liczbę zgód na wykorzystanie zdjęć, żeby można było taki eksperyment, no, żeby coś z nim zrobić, żeby gdzieś go umieścić. Myślę, że wrócimy do tego tematu jeszcze, zwłaszcza jeśli pojawi się w naszym studiu ponownie Waldemar Zdrojewski, który gdzieś za granicą ostatnio buszuje. Ale no, teraz zupełna zmiana tematu. Temat będzie oczywiście radiowy, bo trójkowy mikrofon pojawił się na morzu, na Darze Młodzieży. No i nas rozbuja trochę. Pani Agnieszko, coś dodamy na początku, czy nie? Startujemy od razu. Oczywiście możemy dodać, że dla mnie sam pobyt na Darze Młodzieży było tyle inspirujący, że no z jednej strony mamy no do czynienia ze statkiem, który płynie i właściwie wiadomo, że dopłynie, tak? Nie mamy takich jakichś pytań, że tutaj coś by się zadziało, ale okazuje się, że to jest kopalnia tematów reporterskich, interesujących, bo chociażby dziewczyny przemykające rano z kosmetyczkami o tej czwartej przed wachtą, na przykład biegnące gdzieś tam do łazienki, czy na przykład kucharz, który mówi, że no flaków nie ugotuje, bo wtedy będzie sztorm, więc cała masa tych przesądów morskich. Czy to, że właśnie nagle nie ma internetu, bo jesteśmy daleko od lądu, więc dla młodzieży, nie dla wszystkich, żeby nikogo też tutaj nie skrzywdzić, ale dla wielu kończy się świat. To jest niczym czasami jakaś no, duża tragedia. No to już nie uprzedzajmy wypadków. Proszę tak, się, to posłuchajmy proszę może się morza. Zasłuchać. To był mikrofon, znaczy ten mikrofon na morzu, to był mikrofon Agnieszki Szwajgier. Dla jednych to aż przygoda. Dla innych to przede wszystkim codzienna praca. Pochodzą z różnych środowisk, mieszkają w różnych częściach Polski, ale jedno ich łączy. Morze. Dobra, rozlewamy mydło i szczotami w stronę dziobu. Jeden za drugim. Jedziemy równo, ja? Ale będziemy zmywać pokład, zaczniemy sobie od naszej nadbudówki trzeciej. Wyczyścimy cały pokład przed wejściem do bordo. Ustawiamy się w szereg, dzielimy się na strony. I jedziemy sobie równo, w równym tempie, w jednym szeregu, żeby po prostu nie zostawiać wolnych miejsc. Tomek, weź tu popryskaj, pani redaktor chce wodę nagrać. Niezła robota. Szlifujemy poręcze, żeby były piękne i ładnie błyszczały. Nakładamy pastę, bo miesiąc jest taki zabrudzony, ja nie wiem co ile to się robi. Czekamy troszeczkę i potem... No jedziemy ze ścierkami, polerujemy. To jak się w domu sprząta, jak goście przychodzą, no to tak samo tutaj, tylko tu jest więcej elementów do polerowania, czyli mosiądze, no jakieś podmalówki, gdzie wychodzi rdza, no tak, żeby po prostu ta jednostka była przykładem dla innych. Tutaj dbają jeden o drugiego, oni o mnie, ja o nich. Bosman nam pozwala włączać muzę, mamy głośnik, więc jest spoko, bo jest urozmaicenie, no i ciekawe rozmowy się odbywają. To niedziela jest tak zwany Schwarz Parada, czyli przejście mnie, kierowników działów, przez kubryki, gdzie oni śpią, no muszą być posłane, wyczyszczone, no my się czasami czepiamy. Nie używam białych rękawiczek, ale jak trzeba, to tam zajrzę na szafę, jak kurz znajdę, to zawsze coś jest nie tak. Melduję kubryk numer 2, gotowy do przeglądu. No ja, my cały czas trzymamy porządek. Tylko... Jasne. Przesteście, nie wiem. Jesteś największym brudaskiem w tej kajucie. Kabina członków załogi maszynowej, działu maszynowego, wzór. To jest pana no kabina. Tak. Poukładane czapeczki. Proszę weź zobaczyć, jak eleganckie. Kujka posprzątane. Teraz Państwo zobaczą, jak wygląda staczek. Zaczniemy, tu jest, bo Państwo jesteście w mojej kabinie, przejdziemy teraz przez salon reprezentacyjny, przez mesę oficerską i przejdziemy przez korytarze, gdzie mieszkają studenci. Smacznego. Przysiedźcie. To jest mesa dla praktykantów. Tutaj spożywają swoje posiłki. Tu są szafki, gdzie studenci i praktykanci chowają swoje rzeczy. Tu są bakisty, gdzie leżą buty. Bardzo ciekawą rzeczą na darze jest bandera, która tu wisi za tym w tej gablocie. Jest to pierwsza bandera, jaka została podniesiona na darze młodzieży. Proszę na mostek szkolny. Nieźle, kochany, nie odwiązuj tutaj, rybko. Przełóż tutaj pod tą linkę. Patrz, jedziesz równiutko. Powoli. Teraz tą. Tu sobie weź, wybierz z góry, Ona ma wejść po swojej linii, z góry. Na angielski zawiąz. Jest dyscyplina. Jest i to duża naprawdę. Postman krzyczy. Jak coś źle robimy, to krzyczy, ale zwykle jak to krzyczy, to już wszyscy dobrze robią. Dzień wygląda tak, że oni są rozdzieleni na trzy wachty. Wachty są czterogodzinne, 8 godzin przerwy. Oni są rozdzieleni po około 30 osób na każdej wachcie. Przy wachcie jest oficer, instruktor i bosman. Trzeba twardą ręką tu rządzić? No trzeba, no niestety, bo to jest dużo, nie? Tej młodzieży, ja to jest młodzi wszystko. No ale nie tak za mocno znowu, bo to by pouciekali na mnie. Jak my stoimy w Gdyni, podchodzą babcie. Pytają się o studenta czy o praktykanta. Wiesz, synku, daj skarpetki i majtki, to ja ci wypiorę. A to robić muszą sami. No na dole są pralnie, na dole są suszarnie. No i pracują. Normalna praca. Idzie dzień, noc, normalna praca 24 godziny. Każdy młody człowiek kombinuje. No ale my jesteśmy po to, żeby to ukrócić i żeby to po prostu wyłapać. Uwaga, panowie, najpierw jedzie sama Fokareja, tak? Jeszcze! Dzień brat! Przekładamy ręce do przodu. I raz! Jak w tej chwili przebrasowują, potem będzie jakiś zwrot. Zajmuje dużo czasu postawienie żagli, zwinięcie jeszcze więcej. Cztery żagle, te na masztach jak były stawiane, to wyszło około 35 minut. Ale to byli wszyscy na pokładzie i już pływali ponad 3 tygodnie. W pierwszej fazie wybiera się biegiem. Chodzi o to, żeby było szybko. Natomiast ponieważ nie ma za wiele miejsca, to biega się w kółko. Ta osoba, która dobiega do końca pokładu, puszcza linę, zawraca i biegnie na początek.